Polityczny kompas. Z nami się nie zgubisz. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi Filip Przarecki. I większość, a naszym gościem jest Patryk Przejkowski, tak? Tak, słuchajcie kontestacji. Ja przypominam wszystkim, że jest to audycja w kontestacji, radiu promującym wolność i przedsiębiorczość. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, uwagi, to możecie cały czas dzwonić. Tak, jesteśmy już na linii i zaczynamy. Ja jeszcze tylko chciałem, zanim zaczniemy tak już zupełnie, to powiedzieć, że dzisiejszym tematem będą ewidentnie przygotowywania raczej do wyborów w no, już najbliższych parlamentarnych, więc jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli albo na przykład chcecie wstąpić do partii, do Kongresu Nowej Prawicy, no to możecie też dzwonić i się pytać o już techniczne szczegóły, bo macie dzisiaj gościa, który wie na ten temat sporo. No. Już podkład nawet włączony, dzisiaj tak z małymi problemami technicznymi cały czas, zresztą jak zwykle jest w kontestacji. No dobra, to zaczynamy. No ale powoli nasza audycja się technicznie wyrabia, mam nadzieję, się wyrobi. Tak. Dobra, to pierwsze pytanie, jakie mam. To znaczy, chciałem się zapytać, jak trafiłeś do UPR-u i co cię skłoniło, żeby wstąpić i stać się liderem w Poznaniu? Witam wszystkich serdecznie i słuchaczy. Więc jak trafiłem do UPR-u? Myślę, że tak jak każdy. Były to filmiki na YouTubie, głównie z Januszem Korwin-Mikke. YouTube już oglądałem i stwierdziłem, że to w zasadzie są moje poglądy, że ten gość ma rację i o coś mu chodzi. Analizowałem jego poczynania i stwierdziłem, że trzeba po prostu temu gościowi pomóc. Akurat stworzył się VIP, w Poznaniu praktycznie nikogo nie było. Teraz z kolegą poszliśmy na pierwsze spotkanie i w zasadzie tak się to rozpoczęło mniej więcej pora roku temu. No dobra, ale właściwie chciałem się też zapytać, czy jakieś duże akcje macie już za sobą w Poznaniu? Czy coś takiego się wydarzyło? Czy możecie się pochwalić? Duże akcje. Było kilka wykładów z Januszem Korwin-Mikke, kilkaset osób było. Były pikiety, jakieś drobniejsze wypady na jakieś marsze czy manifestacje. Mhm. A jakie są wasze następne planowane jakieś akcje, najbliższe? Najbliższa akcja to ten poniedziałek, 23 maja, pikieta przeciwko podatkom Tuska na Pugiejską, także wszystkich serdecznie zapraszam. Koło Starego Marycha, ulica Pugiejska. Zaczynamy o 17 i będziemy domagać się oczywiście obniżenia podatków. No, czyli tego co zawsze. A powiedz mi, na jakim etapie obecnie są przygotowania do wyborów parlamentarnych? Aha, to mi przerywa. Jak to wygląda? Czy już się zaczynają przygotowania, czy jeszcze nie zaczynają? Halo, tak? Połączenie już jest stabilne? Czy nie usłyszałem? Ska pytał o to, jak przygotowania do wyborów parlamentarnych, czy coś się ruszyło? Przerywa. Zaraz poprawimy połączenie internetowe. A wy słuchacie kontestacji i możecie dzwonić cały czas. To chwileczkę. Dobrze, jak mnie słychać teraz? Chyba jest w porządku. Coś z internetem się zrobiło przez chwilę chyba. Być może jest taka szansa. Ja chciałem tylko powiedzieć, że już jest dobrze, a wy możecie dzwonić na audycję i zadawać pytania. Skype.com na Skype, kontestacja.com na Skype albo 222-185-321. Dobra, wracamy do pytania Skała jeszcze raz. Powtórzę jeszcze raz. Jak obecnie wyglądają przygotowania do kampanii wyborczej najbliższej, do wyborów najbliższych? Czy już się zaczęły, czy już trwa ta kampania właściwie? Przygotowania idą pełną parą w zasadzie już od jakiegoś czasu. Mnóstwo ludzi nowych napływach wyrażają chęć współpracy. Jest w Poznaniu na przykład, jest to już grupa kilkudziesięciu osób, powiedzmy, którzy gdzieś tam się przewijali wcześniej, teraz powrócili, chcą pomagać. i grupa ta cały czas rośnie, także przygotowania idą pełną parą. Szykujemy się, organizujemy, także jestem pozytywnej myśli jak najbardziej. A jak to wygląda? Tak? Jak to wygląda poza Poznaniem, czyli na przykład w Wielkopolsce, w jakichś takich mniejszych miejscowościach, bo z tego, co słyszałem, również to jest wygląda to lepiej. Z tego, co słyszałem, to nawet właśnie w mniejsze miasta zakładają oddziały, zakładają koła w różnych gminach, także w porównaniu do na przykład wyborów prezydenckich, też czy samorządowych, to jest na plus wszystko. Ludzie się organizują, zakładają koła, także wszystko idzie, myślę, w dobrym kierunku. Bo generalnie, jak wiesz, jest w środowisku wolnościowym dość spory sceptycyzm względem Kongresu Nowej Prawicy i generalnie te tworów, znaczy mam na myśli partii, stworzonych przez Janusza Korwin-Mikke ostatnimi czasy. I powiedz mi, czy sytuacja w samym Kongresie Nowej Prawicy, czy wcześniej UPR-WIP, względem ostatniego roku, jak mocno się poprawiła według ciebie? Czy to jest dużo lepiej, czy troszeczkę lepiej, czy... Znaczy gorzej na przykład. Na pewno poprawiło się, tak jak mówię, pod względem liczebności. Jak mówiłem, jak zakładany był WIP, to praktycznie z jednym kolegą byliśmy przez jakiś czas sami, a teraz to już jest dużo większa grupa osób, także liczebność, no i na pewno motywacja. Motywacja jest większa, jest duża szansa w tych wyborach, żeby coś ugrać i nastroje są, że tak powiem, bojowe. Dobrze, to ja teraz mam takie pytanko. Chciałem się zapytać właściwie, bo czemu nazwa została zmieniona na Kongres Nowej Prawicy i jak Poznań o tym myśli? Czy to słusznie, niesłusznie? Czy... Nazwa została zmieniona, ponieważ UPR-WIP jest po prostu zbyt długa. Ludzie mogą nie wiedzieć, o co chodzi, jest zbyt długa. A że pojawiła się taka nazwa, to było to spowodowane tylko dlatego, żeby, jakby to powiedzieć, skonsumować połączenie się WIP-u z UPR-em, żeby to gdzieś tam w mediach się rozgłosiło, znaczy... że UPR z WIP-em się łączy, ale to było już wiadome wcześniej, że nazwa zostanie zmieniona. W statucie był taki statut dopuszczał możliwość zmiany nazwy i została zmieniona na prostszą. Dobrze. Czy to... dobra, czy nie? Myślę, że nazwa nie ma tu większego znaczenia. Po prostu ważni są ludzie i idea, a nie nazwa. No, ja myślę, że reklamowo to jednak ma trochę znaczenie, ale chciałem się zapytać, dlaczego mnie to tak w ogóle zdziwiło i zszokowało, ponieważ przez długi czas była propozycją Nowa Prawica, a nie Kongres Nowej Prawicy i to taki dosyć niespodziewany, bo sonda była na stronie... Skrót jest Nowa Prawica, także jak najbardziej można tego używać. Tego co mi wiadomo, to chyba Platforma Obywatelska też nazywa się Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej, czy jakoś tak, nawet nie wiem, ale... Tak, a nie używa się zwrotu w ogóle Rzeczpospolitej Polskiej. Tak, to są, myślę, jakieś niuanse, szczegóły, o których specjalnie nie ma sensu rozmawiać. Zresztą już teraz tak, nic nie zmienimy, jest nazwa jaka jest. Myślę, że jest w porządku i trzeba po prostu działać. No dobrze, no to mam pierwszego słuchacza na linii i cześć słuchaczu i zadawaj pytania, albo nie wiem. No, chciałem się zapytać, bo no, wy tam działacie, słyszałem, i obniżać będziecie podatki. Chciałem się dowiedzieć, jakie podatki będziecie obniżać i do jakiej kwoty. Jakie podatki będziemy, witam serdecznie wszystkim. Jakie podatki? Na pewno obniżać będziemy podatek dochodowy, który, jak pan Janusz mówi, jest karaniem ludzi za pracę. VAT-u oczywiście obniżyć nie możemy, ponieważ różne zobowiązania nas Unia po prostu. I o ile? Do jakiej kwoty chcecie to obniżyć? VAT chcemy obniżyć do możliwie najmniejszej. Dokładnie nie pamiętam, ile to jest procent, ale... 15% to jest. 15%, tak. No to w takim razie do 15% dochodowy zlikwidować całkowicie. Chcemy podatek. No to by było bardzo fajne. Tak sobie tylko myślę, że po co te koła zakładać, skoro silnika nie ma? Już ukradli. Mam? Po co koła zakładać, skoro silnik ukradli? Po prostu nie mam wiary w tego typu działanie. To znaczy, czy jest sens ratować Polskę jeszcze, tłumacząc tak? Tak właśnie o to chodzi. Moim zdaniem nie ma sensu tego naprawiać. Moim zdaniem trzeba zacząć od początku już niestety. co w takim razie robić, jak nie naprawiać? No właśnie, myślałem, że może ktoś by mi podsunął pomysł, ale widzę, że wszyscy próbują naprawiać. No tak, no ale nawet jeżeli zakładasz rewolucjonistą, bo taki masz pseudonim, czego może nie wie tutaj nasz gość, to wiesz, trzeba się w jakiś sposób zorganizować wcześniej, jeżeli coś ma działać później. Jeżeli nie ma żadnej organizacji, to nawet jeżeli obecny system zbankrutował i upadł, no to myślę, że przy totalnym rozgardiaszu, bez żadnej organizacji, nie ma żadnych szans. Jeżeli nawet jest zorganizowana taka partia wolnościowa, no to ona już w momencie takiego kryzysu, takiego bankructwa i tak dalej, może zacząć aktywnie działać. Myślę, że na dzień dzisiejszy większe szanse powodzenia dają wybory demokratyczne niż rewolucja. Nie mamy możliwości zrobić rewolucji, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Na pewno tak. Jeszcze nie było takiej rewolucji zbrojnej, która miałaby jakąś szansę przetrwania. Chciałem się tylko zapytać, jaka jest różnica pomiędzy tą partią KNP a wszystkimi innymi partiami, które do tej pory istniały, które wolnościowymi również. Korwina rozumiem partiami, tak? Przed nimi? Nie, wszystkimi innymi wolnościowymi partiami do tej pory istniejącymi. No. Niekoniecznie Korwin. To znaczy innych wolnościowych partii akurat nie znam. Znam tylko Korwina poprzednio, więc jeśli chodzi o ideologię, to nie ma żadnej różnicy. Od tych Korwin. Na przykład PRM, czy Kongresem Nowej Prawicy, czy WIP-em. Więc czym się różni od Korwina partii? Czym się różnicie w takim razie od partii Korwina? Od poprzednich partii Korwina ideologicznie nie różnimy się o niczym. Aczkolwiek myślę, że będziemy różnić się skutecznością. Tak jak mówię, jest coraz więcej ludzi. Przez poprzedni okres pracy, jakieś doświadczenie, każdy zdołał zdobyć. Ludzi się dużo zebrało i jakoś do niczego pozytywnego za bardzo nie doszli. Myślę, że teraz coś pozytywnego z tego wyniknie. Dobra, dzięki rewolucjonisto. To był rewolucjonista na antenie kontestacji. Jeżeli chcecie, to dzwońcie. A my wrócimy do tematu, który bardziej chcę pociągnąć. Tak. To znaczy. To był trochę defetystyczny głos przed chwilą. Ja się z nim nie zgadzam. Ja się trochę zgadzam. To znaczy sam jestem defetystą i mówiąc szczerze, waham się jeszcze, na kogo oddam swój głos, ale nie będę o tym mówił na antenie. Zastanawiam się, bo ostatnio byłem jakieś parę miesięcy temu byłem na spotkaniu z panem Januszem Korwin-Mikke, wtedy jeszcze był to UPR VIP, nie Kongres Nowej Prawicy, i miałem okazję zapytać się, dlaczego właściwie startuje w wyborach, skoro sam publicznie mówi, że szanse na wygraną są bardzo nikłe albo prawie żadne. Usłyszałem odpowiedź, że to jest praca u podstaw, pozytywnym krzewienie idei wśród ludzi. Czy w takim razie UPR VIP, czy Kongres, czy Nowa Prawica jest nastawiona na wygraną, czy właśnie raczej promocję wartości? Na wygraną to może nie. Wygrana w sensie stworzenie rządu, ale myślę, że 5-10% jesteśmy przy dobrej organizacji spokojnie w stanie osiągnąć. A ja mam w takim razie też pytanie, czy Nowa Prawica dysponuje jakimś sondażem obecnie, bo jestem ciekawy po prostu, czy jakiś sondażem, który pokazywałby obecne poparcie waszej partii. Bo... To znaczy, widziałem sondaże, gdzie pod nazwą Wolność i Praworządność byliśmy, nie było to duże poparcie, ale gdzieś tam się mieściliśmy po prostu. Tyle, że z sondażami to jest tak, że w większości sondaży nie pytają nawet o nas. Pytają się, czy zagłosowałaby pani na PO, PiS, SLD i tak dalej, a nas po prostu pomijają, także nie ma szans nawet zaistnieć w tych sondażach. No dobrze, mamy kolejnego słuchacza na linii. Człowieka, który podpisał się kombajn do sałatek. No to cześć, kombajnie. Ja mam taki komentarz odnośnie tych takich głosów wątpiących w te wszystkie ruchy od tych UPR-owych przez WIP-owskie i Nową Prawicę obecnie. Ja rozumiem wszystkie głosy zastrzeżeń, wszystkie krytyczne stanowiska w tej sprawie, tak? Nie podoba nam się forma, w jakiej się przekazuje jakieś poglądy, nie podoba nam się jedna rzecz, druga, trzecia. Natomiast nie rozumiem jednego. Chyba co do jednego możemy się zgodzić, że w tym w środowisku, w jakim jesteśmy, partia, którą wokół której się kręci Korwin-Mikke, zawsze około 90% naszych poglądów chyba przedstawia, tak? I myślę, że jest jej daleko, bo w ogóle lata świetlne bliżej do niej niż do jakiejkolwiek innej, jaka jest na scenie politycznej. Więc ja bym zrozumiał tylko dwie postawy. Albo idę głosować na tą partię, albo nie idę w ogóle na wybory. Natomiast takie moralizowanie, a nie, bo on trochę tu powiedział o gejach, a to coś, tego po prostu nie rozumiem. No, ja rozumiem, że ludzie są ideowcami i że chcą coś idealnego zbudować, ale może zanim dojdziemy do tego ideału, no to pójdźmy w tą stronę, która jest o 90% bliżej naszego ideału niż te wszystkie pozostałe. No dobra, to był kombajn do sałatek. Dzięki za wypowiedź. Właściwie jak ktoś ma pytania... No, oczywiście, zgadzam się. Poza tym, jeśli ktoś mówi, że powinniśmy my, czy to pan prezes Janusz Korwin-Mikke powinien zmienić tę wypowiedzi, to myślę, że to jest całkowicie bez sensu, bo Kongres Nowej Prawicy jest partią czysto ideową i stawia sprawę jasno, bo po prostu mówimy, jak sprawy wyglądają, a gdybyśmy bawili się w jakiś PR, czy tego typu sprawy, to nic by nas nie różniło w tym momencie od PO czy od PiS-u, bo gdy już wejdziemy do Sejmu przez jakiś tam PR czy inne przedstawianie rzeczywistości, to gdzie jest ta granica? Tam też już w Sejmie musielibyśmy walczyć o wyborców, też przychylać się do niechcianych ustaw i tak dalej, także albo idziemy w jedną stronę, albo w drugą, albo wszystko na tacy podajemy tak jak jest, albo bawimy się w populizm. My wybraliśmy tam drugą opcję i właśnie to mnie właśnie przy tą pierwszą, przepraszam, i właśnie to mnie wielu ludzi przyciągnęło do partii pana Janusza, że nie bawimy się w populizm. No dobrze, mamy teraz... Tak, a jeszcze a propos, za chwileczkę słuchasz, ale jeszcze a propos sondaży, co ja znalazłem w internecie na stronie wybory.ksa.pl, taki sondaż uliczny, według którego w Warszawie Kongres Nowej Prawicy ma poparcie na poziomie 4,6%, a w Krakowie 4,2%, czyli jest to blisko już tych 5%, więc jest to taki obiecujący wynik. Myślę, że to jest blisko rzeczywistego poparcia, taki wynik. No, czyli na krawędzi. Słuchacza. Tak. Cześć Marek. No witam. Pytanie do... No tak poczekałem chwilę spokojnie, więc nie się... Witam. Ja się tylko nad jedną rzeczą tak naprawdę zastanawiam. Po co to słowo prawica w nazwie partii? To tak umiejscawia już... myślę, że to tak zmniejsza możliwość przekonywania ludzi. Dlatego, że strasznie dużo partii w Polsce twierdzi, że jest prawicowych, konserwatywnie prawicowych, więc no PiS też twierdzi, że jest prawicowy. PO może nie, ale jak przekonać w tym momencie ludzi do tego, że to jest inna prawica, prawda, skoro jest to głoszenie samej nazwy, że jest to prawica, jest to tak strasznie podkreślone. Myślę, że poprzednia nazwa była lepsza i no ja jestem, szczerze powiedziawszy, pełen obaw, czy ta nazwa nie pociągnie trochę w dół. No dobra, to był Marek, dzięki. No i odpowiedź jeszcze raz. Ciężko jest na to ocenić. No, tak jak mówiłem, dla mnie nazwa nie ma tu kluczowego znaczenia. A ważne jest, jak idziemy z naszymi ideami do ludzi. Czy będzie o nas po prostu głośno na mieście, gdzieś się będziemy pojawiać w internecie, jak przeprowadzimy kampanię i to się liczy, a nie nazwa. I myślę, że już nie ma sensu o tej nazwie mówić, bo nazwa jest zmieniona, zatwierdzona. Inna na dzień dzisiejszy nie będzie i myślę, że nie ma sensu. Chyba nie pozostaje nic jak promowanie tej nazwy. Dobra, to więcej pytań o nazwę nie potrzeba. Wyczerpaliśmy dzisiaj limit znęcania się nad nią. I mamy kolejnego słuchacza na antenie. Halo. Cześć. Witam. Cześć, mówi Tomek z Niemiec. No ja się bardzo cieszę, że zaprosiliście tego gościa właśnie z KNP, bo byłem jednym właśnie z tych, którzy chcieli w końcu usłyszeć jakichś takich konkretnych ludzi. Powiem szczerze, że ja jestem No trochę zawiedziony tym, co słyszę, bo po prostu są to takie z ust tego człowieka. Ja mam na imię Tomek, nie wiem jak ten kolega z KNT ma na imię. Patryk Czajkowski. Patryk, słuchaj, wiesz, bo po prostu wydaje mi się, że po prostu mówisz takimi sloganami non stop. Po prostu powtarzasz tylko to, co mówi Korwin, wiesz, i jakoś mnie, jak słucham tego wszystkiego, to mnie to w ogóle nie przekonywało, wiesz, nawet po prostu sposób twojego mówienia. No przykro mi, że tak mówię, sorry, ale po prostu mnie by to nie przekonało. W jaki sposób chcecie przekonać nowych ludzi? Powiedz mi na przykład, wiesz, taki test zrobię na tobie, taki test na myślenie. Jeśli mogę, jeśli mi na to pozwolisz. Pozwolę, oczywiście. Tak. Powiedz mi, jak przekonasz ludzi do swoich poglądów, ludzi, którzy w Polsce na przykład boją się przekonań Korwina Mikke o tym, że zlikwidujesz podatki i w ten sposób po prostu kto będzie płacił właśnie na ludzi biednych, skąd wezmą się zasiłki, co się stanie z ludźmi biednymi? Chcę, żebyś mi po prostu odpowiedział swoimi słowami na tego typu pytanie, tak jakbyś miał przekonać po prostu innych ludzi, którzy do tej ideologii nie są przekonani, bo się po prostu boją, bo się boją tego, że no tak, ale w końcu, wiesz, jak zlikwidujemy podatki, to wszyscy będą biedni, tylko bogaci będą bogatymi i wiesz, o co mi chodzi. Chciałbym, żebyś mi po prostu swoimi słowami mnie przekonał jako nieprzekonanego, okej? Dobra, dzięki, to ja się wyłączam. Na razie. No, cześć. No, to po pierwsze, to nie chcemy zlikwidować całkowicie podatków, bo jak wiadomo, państwo bez podatków nie może, że jakieś podatki będą, a co do ludzi biednych, to po prostu będą się opiekować ludźmi biednymi po prostu o instytucje charytatywne. Od prywatnej inicjatywy i na takie właśnie ludzie chętnie pieniądze dają niż pod przymusem ściągany przez państwo. I tak właśnie będą biedni ludzie funkcjonować. Tacy już całkowicie nieudacznicy, powiedzmy, bo jak wiadomo, gdy obniżymy podatki, spadną ceny, nie będzie przymusowego ubezpieczenia i będzie każdy pracujący człowiek odczuje po prostu ulgę po prowadzeniu naszych reform. Także ten, kto będzie pracował, na pewno będzie miał lepiej, także nie ma się czego bać. A jeśli ktoś liczy tylko na zapomogi, to on będzie miał gorzej. Taki ktoś nie musi na nas wcale głosować, bo my nie liczymy, że zagłosuje na nas 100% ludzi. Także myślę, że tak by to miało wyglądać. Dobrze, to ja teraz mam pytanie kolejne, bo wiem, że w Poznaniu jest silna grupa pod wezwaniem wolnościowców, która się tak zjednoczyła i chciałem zapytać się, czy bo podobno znaczy organizujecie się razem z kontest klubami, z Kolibrem i spotykacie i ustalacie różne akcje. Tak, oczywiście. Czy jak myślisz, czy jest szansa, żeby taka idea przeniosła się jako punkt zapalny w całej Polsce? Czemu nie da się tak na przykład zrobić w Warszawie? Ja bardzo ubolewam. Ale znaczy tego, co ja widziałem, to Warszawa współpracuje z Kolibrem na przykładowo na antypodatkowych pikietach są przedstawiciele Kolibra. Kontestacji może nie powiedziałem, ale Marcin Lechowicz na przykład na kongresie Nowej Prawicy zabierał głos, także gdzieś tam się przenikają te środowiska. To znaczy tak, oczywiście. Nie tylko w Poznaniu, aczkolwiek nie mam informacji, jak to dokładnie wygląda w innych miastach współpraca. Po prostu jestem pozytywnie zaskoczony, jak to u was wygląda i to wygląda dużo lepiej niż w Warszawie. Przynajmniej ja mam taką opinię, bo oczywiście zdarzają się takie właśnie eventy jak protesty i tam przychodzą ludzie z różnych organizacji wolnościowych po prostu, ale takie zwykłe też siedzenie po prostu i ustalanie różnych rzeczy przy piwie bardzo dobrze działa jako integrujący taki czynnik spajający środowisko. No i właśnie, zastanawiam się, czy ta niedługa akcja Kongresu Nowej Prawicy będzie współorganizowana z kimś innym, czy to tylko sami robicie niezależnie? Mówimy o tej pikiecie 23, tak? No właśnie, tak jak już tu wspomniałeś, będą przedstawicielem Kolibra Poznańskiego, kontekst klubu oraz klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii, z którym też gdzieś tam się widujemy, przenikamy, także te trzy organizacje na pewno się włączają do organizacji najbliższej pikiety. No dobrze, to ja myślę, że w przyszłości też będzie się równie dobrze układać współpraca. No to ja w takim razie dziękuję za odpowiedź i zachęcam wszystkich jeszcze raz, żeby zaczęli dzwonić, bo macie okazję porozmawiać z przedstawicielem poznańskiego Kongresu Nowej Prawicy. No więc 222... W skrócie Nowa Prawica, przypominam, Filipie. Tak, tak, złośliwcze. 222-195-321 albo na Skype'ie kontestacja.com i właściwie Skała. Oddaję tobie mikrofon, bo coś zamilkłeś na chwilę. Tak, zamilkłem przez chwilę, bo czytałem czata i tutaj standardowy zarzut względem Kongresu Nowej Prawicy, a mianowicie strasznie zły PR. I tutaj ludzie, potencjalni sympatycy i wyborcy narzekają, że muszą odkłamywać wasz czarny PR, wasz zły wizerunek. I faktycznie istnieje coś takiego, bo sam się też z tym spotkałem, jak zacząłem coś mówić o Nowej Prawicy i tak dalej, to już zostałem zjechany, że popieram tutaj likwidację budżetu i tak dalej. Skąd się biorą w ogóle takie opinie? Wiem, że wiadomo, w mediach różnie jest to przedstawiane, ale jednak te wypowiedzi skądś są wzięte. Czemu tak jest właściwie? Skąd się wziął ten PR? Myślę, żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się 20 lat wstecz do czasu Magdalenki, gdzie ustalono, że ludzie o naszych poglądach nie dojdą do władzy, także cały czas to funkcjonuje gdzieś. I właśnie tak jak mówiłeś, media to kreują i tak to potem wygląda. Są to przekłamania po prostu. My nie chcemy na przykład likwidować budżetu, ktoś tu przed chwilą powiedział, także to są takie niuanse, ale gdzieś przekłamane i tak to potem społeczeństwo się odbija czarnym PR-em. To ja mam takie... Tak. Ale nie jest to zależne w 100% od nas w tym momencie. No oczywiście, to nie zarzucam tego. Ja mam jeszcze pytanie, czy kontaktowaliście się w jakiś sposób z policją, bo jak wiemy, policja ma zamiar protestować z powodu braku w swoim budżecie, a jak wiemy, Kongres Nowej Prawicy jest chyba jedyną partią, która chce zwiększyć budżet policji, jeżeli nie o 100%, to o 50%, z tego co słyszałem. Tak, chcemy zwiększyć budżet policji, ale czy ktoś się kontaktował? Nie mam informacji na dzień dzisiejszy na ten temat. Aha, to jest taka moja porada. Ja wiem, że takie porady to tam są, można gadać. Ja wiem, bo sam czasami również otrzymuję takie porady. Aczkolwiek z mojej strony radzę, abyście spróbowali może się do nich odezwać, bo to też jest potencjalna grupa wyborców. Rozumiem. Dobrze, to ja teraz mam takie pokrętne trochę pytanie i które będzie... Nie powinienem mówić, że jest pokrętny, bo teraz będzie spalony już. Ale dobra, czy w takim razie, wracając do tego PR-u, czy jest ktoś, ktokolwiek wam pomaga w tych sprawach wizerunkowych? Czy ktoś jest, kto się tym po prostu zajmuje w Kongresie Nowej Prawicy? Są ludzie, którzy tworzą się po prostu grupy na te wybory, ludzi, którzy się tym będą zajmować. Ale tak jak mówię, nie należy się spodziewać jakiegoś zwrotu o 180 stopni od polityki obecnej, od obecnego PR-u. Bo jeśli chcemy mówić prawdę, to myślę, że właśnie należy mówić jak jest i dobitnie, aby każdy dokładnie zrozumiał, o co chodzi. Czyli stara forma zostanie zachowana, tak? Myślę, że na pewno będzie zmodyfikowana. Może nie. Może jeszcze tu o jednym powiem. Mówiąc o PR-ze naszej partii, to większość z was, wszyscy prawie mają na myśli PR wokół Janusza Korwin-Mikkego, bo on jest jednak najbardziej znaną postacią w tej partii. A on jak wiadomo, sprawa jasno i nie będzie mówił językiem jakimś, na którym nie ma ochoty, bądź uważa go za niesłuszny. Ale co do innych ludzi z naszego otoczenia, to właśnie w ich rękach jest, powiedzmy, PR partii, w zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że się to przełoży na wybory i na pewno będzie widać postęp. Dobrze, mamy słuchacza już na linii kolejnego. Cześć, Felix, zadawaj pytanie. Dlaczego osoba o poglądach wolnorynkowych miałaby głosować na KNP, a nie na UPR? UPR praktycznie nie istnieje. Nie wiem, czy ile to jest ludzi, ale myślę, że to jest garstka ludzi. Nie wiem, czy jest osoba nawet na miasto odpowiedzialna za tą partię. Także no, UPR praktycznie umiera, jak już nie umarł. W Poznaniu, z tego co mi wiadomo, jest to chyba jedna osoba i to jeszcze nie wiadomo, czy... No praktycznie UPR, można powiedzieć, nie istnieje. Nie będę się w jakiejś wewnętrznej sprawy wdawał, bo nie mam informacji dokładnie, co jest z UPR-em, ale są to w większości rozłamowcy, którzy się odłączyli od pana prezesa Korwina i praktycznie nie istnieją i najprawdopodobniej myślę, że nie będą, to jest moje zdanie, nie będą w stanie zarejestrować list na najbliższe wybory, także dilemat myślę, że będziemy mieli z głowy. Osobiście z tego co pamiętam, to pan Janusz wystąpił z UPR-u, więc nazwanie ich rozłamowcami chyba jest niestosowne. To znaczy, to na marginesie. To jest temat na osobną audycję, to jest dużo szczegółów tam jest w tej sprawie, także, ale wszystko można znaleźć w internecie, także jeśli ktoś chce dokładnie wiedzieć, jak ta sprawa wyglądała, no tak, nagranie z Tamtyklu. Może poszukać. Mnie w tamtych czasach partii nie było, także specjalnie nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo nie znam od środka tematu. No dobra, to był Felix na antenie, dzięki Felix. No i mamy teraz pytanie od jednej osoby z czata. Bo na czacie tak, a mianowicie, czy trwa pozyskiwanie ludzi znanych lokalnie w Poznaniu? Czyli powiedzmy jakichś tam lekarzy, prawników, czy innych takich tam, nie? Takich oczywiście lokalnych autorytetów. Zaczynam. Przymierzamy się do tego, już pierwsze rozmowy trwają, także jak najbardziej idą w tym kierunku starania, aby lokalnych autorytetów, pozyskać lokalne autorytety, które wsparłyby naszą listę. Także jak najbardziej tak. Dobra, ja się jeszcze zapytam, jak się pozyskuje w ogóle ludzi do nowej prawicy. Czy jest jakaś prosta droga, żeby stać się członkiem, jakieś składki się płaci, jakie to są składki, w ogóle co trzeba zrobić, żeby być w kongresie? Aby być oficjalnie członkiem, wystarczy złożyć deklarację członkowską na stronie internetowej naszej, można ją znaleźć na pewno i opłacać składki. Teraz zmienił się koszt składki, dokładnie nie wiem, bodajże dla studentów jest to 15 zł, 5 zł i 15 chyba dla ludzi starszych, aczkolwiek dokładnie nie wiem. Są to w granicach kilkunastu, kilkudziesięciu złotych koszt w razie składki i deklaracja. Mm-hmm. Aczkolwiek nie zależy nam tylko, żeby ktoś dał deklarację i płacił składki. Bardziej zależy nam na jakiejś realnej pomocy, realnym działaniu. Przychodzenie gdzieś na spotkania, dzielenie się swoimi doświadczeniami, pomoc w różnego typu sprawach. Także realne działanie tu jest jak najbardziej pożądane, chęć realnego działania. Dobrze, dzwonię jeszcze raz, Tomasz z Niemiec. Zresztą można z nami współpracować nie będąc członkiem. Wielu ludzi na przykład nie ma ochoty zostawać członkami, a jednak spotykają się z nami, pomagają i współpracują. Okej, czyli wszystko jasne. Jeżeli ktoś chce wstąpić, no to już mniej więcej wie jak. No ale mamy telefon od słuchacza. Tak, Tomek z Niemiec jeszcze raz. Słuchaj Patryk, a powiedz mi... Ty jesteś, masz jakąś funkcję teraz w tym lokalnym, powiedzmy, w tej lokalnej organizacji KNP? Ja jestem byłym prezesem VIP-u w Poznaniu, poznańskiego oddziału VIP. Prezesem? Prezesem, tak, poznańskiego oddziału VIP. W tej chwili jeszcze tu się nie ukonstytuował dokładnie nasz oddział, także lada tydzień dokładnie wszystko będzie wiadomo. Okay, ale pełnię obowiązki prezesa w tej chwili. Kongres Nowej Prawicy w Poznaniu. Słucham jeszcze raz, nie słyszałem. Pełni obowiązki prezesa KNP w Poznaniu. Okej. Czyli ty jesteś tak jakby na świeczniku w tym momencie w tej partii. I powiedz mi jeszcze taką rzecz, a kim ty jesteś z zawodu albo z wykształcenia? Jeśli mogę wiedzieć. Ja jestem, powiedzmy, przedsiębiorcą. Jestem współwłaścicielem spółki, handlujemy tekstyliami generalnie, handlujemy sprzedaż detaliczna tekstyliów. Także okay, jestem właścicielem kilku małych techników. Słucham? Jestem po technikum elektronicznym. Okej. Okay. Aczkolwiek nie pracuję w zawodzie. Zajmuję się raczej biznesem. Kiedyś miałem przygody. Wiesz co, razi mnie strasznie w tych twoich wypowiedziach to, że ty na przykład mówisz, wiesz, wiele razy nie wiesz tego, nie wiesz tamtego. Wiesz, my tutaj na przykład dzwonimy w kontestacji i wiele osób się, wiesz, dopytuje o pewne rzeczy i to jest tak, że wiesz, no ty jako przedstawiciel tej partii, jako człowiek, który stoi na świeczniku, no nie może odpowiadać na pewne pytania, nie wiem, nie orientuję się, jak chcecie, to sobie zobaczcie do internetu, bo tak nie może być. Ty jesteś odpowiedzialny za to właśnie, żeby wiedzieć, żeby ludzi przekonywać do kurczę, no, wiesz, to dokładnie. To nie wiem, o jaką wypowiedź chodzi, ale o jaką wypowiedź chodzi, że nie wiem. No dokładnie chodzi na przykład o to pytanie, wiesz, człowieka, który zadzwonił i powiedział, jak to było właśnie z UPR-em, jak to było, wiesz, pytanie jest bardzo proste, a uważam, że bardzo ciekawe. Dlaczego ludzie na przykład, wiesz, no jak chcesz przekonać człowieka, żeby głosował na KNP, a nie żeby głosował na jakiś tam UPR? Dlaczego tak jest? Powiedz mi, dlaczego tak jest. Ty musisz takie rzeczy wiedzieć, człowieku, bo jeżeli chcesz, by po prostu ktoś się przekonał do ciebie, to nie możesz go odsyłać do internetu i żeby sobie szukał informacji, rozumiesz? Ty po prostu musisz pewne rzeczy wiedzieć. Ty nie możesz sobie pozwolić na to, żeby po prostu świecić tutaj jakąś niekompetencją. Ja rozumiem, ale tak mówię, nie chcę na ten temat się wypowiadać, ponieważ nie było mnie wtedy. Także myślę, że nie ma sensu nawet zajmować się, to jest historia, ja jestem... No dobrze, ale jeżeli ktoś cię na przykład zapyta w jakimś programie wyborczym, gdzieś będziesz zaproszony do telewizji lokalnej, na przykład jako przedstawiciel, właśnie człowiek ze świecznika tej partii, i co, i ty będziesz mówił, że nie chcesz się wypowiadać na jakiś temat, że chcesz po prostu, proszę bardzo, będziesz odsyłał ludzi do ulotek albo do stron internetowych, no to jest dla mnie trochę śmieszne. Dobra, ja się wyłączam, dzięki. No, to był jak zwykle taki trochę podirytowany nasz Tomasz z Niemiec. To powiedziałem na ten temat, także nic mam do udania. Myślę, że nie ma sensu, żebyś się rozwodził na ten temat. To myślę, że nie po to się spotkaliśmy dzisiaj, żeby rozmawiać o rozłamie UPR-u. Nie mam absolutnie. Zwracać do historii, jest KNP, jestem jego członkiem i... Szczerze mówiąc, niespecjalnie mnie to interesuje, mimo że wiem mniej więcej, jak to tam wyglądało, ale myślę, że nie ma sensu o tym rozmawiać. No jasne, ja chciałem się zapytać jeszcze, tak, bo kampania wyborcza, no właściwie już można powiedzieć, że się rozpoczęła. Czy będą jakieś spoty wyborcze? Jak będziecie zachęcać ludzi, żeby na Kongres Nowej Prawicy głosowali? W Poznaniu dokładnie. Będziemy mieli czas antenowy, także spoty jak najbardziej będą. Będą wzmożone akcje uliczne, jak pikiety, między innymi takie, jaka będzie w poniedziałek, akcje ulotkowe. Plakaty, wiadomo, że billboardy w tym roku odchodzą, dodatkowego czasu antenowego też nie będzie, także to daje duże możliwości popisu w internecie, gdzie jesteśmy zresztą, no liczymy się powiedzmy w internecie, także tam głównie będą działania kierowane i po prostu chcemy wyjść do ludzi, tak jak mówiłem, pikiety, ulotki, plakaty, jakieś happeningi. To jest wszystko jeszcze w fazie przygotowań, jak to dokładnie będzie wyglądać, to się okaże w czasie kampanii, aczkolwiek no, chcemy po prostu zostać zauważeni w tych wyborach i często regularnie urządzać różnego rodzaju akcje. Dobrze, jeszcze tak chciałem właśnie dopowiedzieć, właściwie dopytać, bo no, w tym roku została ta ustawa, która zabrania właśnie używania billboardów i spotów telewizyjnych chyba ponad tak ten czas ustawowo przypisany. no to działa na korzyść dla Kongresu Nowej Prawicy. Czy jesteście z tego powodu zadowoleni, czy uważacie, że jednak nie powinno tak być, że każdy powinien mieć prawo jednak do wykupienia takiego miejsca na ścianie, żeby swój plakat powiesić, tak? Szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, jak to się przełoży, czy to okaże się dla nas lepsze, czy gorsze. Czas pokaże, myślę. Ciężko tutaj odpowiedzieć. Bo dlaczego zadaję to pytanie? Bo niejako rozwiązanie bardzo interwencyjne jest w ogóle dziwne, bo nie jest na korzyść Platformie Obywatelskiej zupełnie. Są partią, która ma dużo więcej pieniędzy, tak przynajmniej podejrzewam, od Kongresu Nowej Prawicy i no nie wiem, no, zastanawiam się, czy waszym zdaniem słuszne jest to, żeby wprowadzać taki przepis, czy pomimo tego, że jest dla was na korzyść, to i tak kłóci się to z waszymi ideami? W pewnym sensie się kłóci, ponieważ to ograniczenie wolności, można powiedzieć. Bo jeśli ktoś, jakaś partia ma pieniądze, to dlaczego nie ma prawa sobie wykupić spotu wyborczego? Ale abstrahując od tego, straciłem wątek, ciężko powiedzieć, czy jak to się przełoży i czy PO na tym lepiej wyjdzie, czy my na tym lepiej wyjdziemy. Ciężko powiedzieć, czas pokaże. Tak, ja jeszcze mam takie pytanie. Właściwie, jaka jest różnica pomiędzy byciem waszym członkiem, a byciem waszym sympatykiem? Czyli właściwie, okej, powiedzmy, że jestem waszym sympatykiem i chcę działać na rzecz waszej partii. I co daje mi to, że wstępuję do Kongresu Nowej Prawicy? Jaka jest różnica między tym właściwie? Między tym, że jestem po prostu aktywnym sympatykiem, a członkiem? Członek, tak jak mówiłem, musi złożyć deklarację i co miesiąc płacić składki członkowskie. Sympatyk nie musi robić ani jednego, ani drugiego. Czyli oczywiście, właściwie tak z zewnątrz patrząc... Z zewnątrz patrząc, to się bardziej opłaca jednak być sympatykiem i jeżeli się ma, to dobrowolnie płacać pieniądze. Także nie ma tam praktycznie żadnych spraw partii, nie może głosować, nie może oficjalnych stanowisk żadnych zawierać, także różnica jednak jest. Aha, dobrze, dziękuję w takim razie za odpowiedzenie mi na to pytanie. No to właśnie, czyli jeżeli chcecie robić karierę w Kongresie Nowej Prawicy, czyli zostać właśnie osobą, która jest odpowiedzialna już za jakiś pewnie zespół ludzi albo coś robić, to trzeba się zapisać. Ja przypominam słuchaczom, że możecie cały czas dzwonić 222-195-321 albo kontestacja.com na Skype'ie. Dzisiaj rozmawiamy z Patrykiem Czajkowskim, prezesem Kongresu Nowej Prawicy w Poznaniu. Dobra. Za 20 minut kończymy, więc już coraz mniej czasu. Ja się chcę zapytać właściwie... Bo tak, wiemy już, że kampania będzie czas antenowy dla UPR-u, ale czy jesteście już jakby przygotowani na czymś, co możecie niejako dać ludziom, to najlepiej młodym, bo podejrzewam, że taki powinien być target Kongresu Nowej Prawicy, coś, co możecie im jasno zaoferować, na przykład Palikot chodzi, był nawet nawiasem mówiąc z panem Januszem Korwin-Mikke na Marszu Wolnych Konopi, ale coś takiego, co można sprzedać w ładnym, jednym postulacie i zachęcić ludzi do głosowania na kongres. Ja myślę, że większość naszych postulatów jest przystępna dla młodych ludzi, ja takim człowiekiem jestem i każdy nasz postulat jest na rękę młodym ludziom, myślę, także ciężko tu wybrać jeden. A nawiasem mówiąc, na Marszu Konopi też w Poznaniu nasz oddział był, odbywał się. Już był w Poznaniu i jak ile osób było, jak odzew? Generalnie na cały marsz ciężko powiedzieć, 500 do 1000 osób było, ale zostaliśmy tam fajnie przyjęci, także w porządku imprezka, jak oczywiście, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, no, popieramy jak najbardziej legalizację konopi. No dobrze, to właściwie fantastycznie. Ja oczekuję z niecierpliwością na taki marsz w Warszawie. 28 bodajże jest marsz wyzwolenia konopi przez wolne konopie organizowany, z tego co mi wiadomo. Także tam też wszystkich zapraszamy. No i właśnie, to często się pojawia, bo ludzie powtarzają, że Korwin, już w cudzysłowie mówię, Korwin jest za marihuaną, no ale mało kto pamięta też, że Korwin jest też za też tą narkotyków, a właściwie nie za, tylko za brakiem delegalizacji tych narkotyków, czy... Za narkotykami, to nie wywodzi się z tego, że... Chcemy na siłę to naciskać, tylko jesteśmy, bo znajemy zasadę volentim non fit in uria, czyli chcącemu nie dzieje się krzywda. Jest to tylko konsekwencja tej prostej zasady, na której oparta jest nasza ideologia. To znaczy, bo ja mam takie pytanie, które się właściwie rozbija na takie drugie, czy nie powinno się ludziom sprzedawać takiej wersji bardziej uładzonej, bo jak ludzie słyszą, że na przykład heroina powinna być legalna albo inne twarde w cudzysłowie narkotyki, no to już są mniej tacy entuzjastycznie nastawieni. I do czego zmierzam? Czy nie powinno się w pewnym sensie sprzedawać czego mniej wolności, ale pod lepszym szyldem, który ludzie będą w stanie zaakceptować i dopiero później drogą ewolucji dochodzić do tych ostatecznych? Rozumiem, o to chodzi, ale ja myślę, że nasza partia powinna być czymś w rodzaju drogowskazu, czyli że po prostu mieć żelazne idee i w żaden sposób ich nie naciągać, tylko dlatego, żeby parę procent więcej. Bo gdy my będziemy bawić się w PR czy jakieś tego typu sprawy, no to zaniknie idea po prostu, czysta idea, od której wszystko się wywodzi. To znaczy, jest oczywiście, to... ale jest, kurczę, prosty przykład. Na przykład Korwin-Mikke często mówi o tym, że on niczego nie da, bo niczego nie zabierze. A zamiast tak powiedzieć, wystarczy powiedzieć, że on niczego ludziom nie zabierze i dojść do tego, że to już samo z siebie wynika, że nie da, bo jak nic nie zabierze. To jest kwestia pana Janusza, także to już... Tak, ale po prostu... Dużo członków Kongresu Nowej Prawicy, z jakimi ja miałem styczność, też popadało w taką tendencję zaczynania od negatywnych rzeczy, mówię dla potencjalnych akurat wyborców, a kończyło na pozytywnym. Ja akurat jestem zwolennikiem pozytywnej kampanii, czyli tak jak mówisz, my nie będziemy nikogo okradać, nikomu nic nie weźmiemy, a to, że nie damy, to już też w zasadzie nie ma dużego znaczenia, to tylko konsekwencja, także nie zgadzam się z tobą. Dobrze, to ja chciałem jeszcze tak właściwie doprostować, bo znaczy tak, bycie wiernym ideą to jest niesamowicie ważna cecha, bo właściwie, no może Kongres Nowej Prawicy nie, ale ludzie, którzy są z otoczeni wokół tej partii, wydają się ludźmi, którzy mają dosyć stałe poglądy i od lat, tak jak pan Janusz, stoją za wolnym rynkiem. No ale czy taka osoba, która sprzeda trochę to w bardziej, w innej formie po prostu, która niekoniecznie wszystkie ideały wolnościowca przemyci i wpoi ludziom, czy taka osoba nie zrobi więcej dla Polski w Sejmie, niż nie będąc poza, będąc wykluczonym, tak? Ciężko powiedzieć. Bo ja mam takie wrażenie, że obecny kierunek jest słuszny i na pewno jest miejsce na taką partię na naszej scenie politycznej, ale jeśli ktoś uważa inaczej, to można założyć swoją partię i spróbować. Ciężko mi powiedzieć, jaki będzie rezultat. Może to jest dobra myśl, a może nie, ciężko mi powiedzieć. No dobrze, a w takim razie... Znaczy, bo w ogóle jaki jest plan na te wybory? Czy chcecie, nie wiem, zebrać 10%, tak? 10% to jest maks, który sobie przyjęliście, czy minimum, czy jak? No maksa sobie nie przyjmujemy, ale myślę, że minimum to jest 3-5% to jest minimum. ale jak będzie 10%, to się wcale nie zdziwię. No dobrze. Wszystko zależy od mobilizacji ludzi w naszych strukturach. Znaczy, bo... Jeśli wszyscy się maksymalnie zmobilizują, to jest szansa na naprawdę świetny wynik. Tutaj piję do poprzedniego pytania, to znaczy, czy osoby znane albo jakieś takie lokalnie chociażby znane, czy jakoś wspierają, no jest na pewno pomoc artystów takich jak... już nie będę wymieniał, ale wpuszczanych w blok. No ale na przykład Pius, OSTR, Peja coś też wspominał, no to są w miarę znani artyści w każdym razie. Ale bo właśnie mi się wydaje, że tak artyści artystami, ale tacy lokalni, znani działacze, czyli ten najlepszy lekarz albo ten najlepszy prawnik tam z Poznania czy ktoś, jeżeli by miałby dużo większą siłę motywowania ludzi, no i czy to nie jest pewna droga, tak? Czy tacy ludzie już mają swoje miejsce? Czy już tacy są w Poznaniu, którzy popierają? Robimy wszystko, żeby do takich ludzi dotrzeć. Ale czy jest jakaś... Czy zapowiada się jakaś taka realna szansa po prostu, że taka osoba będzie może? Bo no wiadomo, już niekoniecznie oczywiście, teraz, ale... Oczywiście. No już przygotowania rozpoczęliśmy do pozyskiwania ludzi, którzy na przykład wystartowali z naszych list. Jakie będą efekty, to się okaże w najbliższym czasie. Aczkolwiek rozmowy na pewno już zostały rozpoczęte. No dobra. Działamy i w tym kierunku na pewno działamy. Dobrze, to ja jeszcze raz przypominam cały czas słuchaczom. Jeszcze w ogóle, jeżeli ktoś się spóźnił na audycję, to możecie wejść na chat.kontestacja.com i pogadać tam z ludźmi. Ale jeżeli macie jakąś opinię bądź pytanie, chociaż lepiej pytanie niż opinię, to możecie śmiało dzwonić kontestacja.com na Skype bądź telefon, tak jak do Warszawy, 222-195-321. No ja mówiąc szczerze, jestem cały czas takim defetystą, który powątpiewa. Miałem przyjemność uczestniczyć w Kongresie Nowej Prawicy. W Kongresie Nowej Prawicy i Partia Kongres Nowej Prawicy, ale w tym spotkaniu w sali kongresowej. I muszę przyznać, że o ile spotkanie bardzo, znaczy może nie tyle bardzo, co pozytywne emocje wywoływało u mnie, to jednak ten późniejszy marsz był bardzo słabo odbierany. Dwie na 10 osób takie z ulicy wiedziały w ogóle, kto to organizuje, ale już po co, to też nie wiedziały. Czy takie zaprzyjaźnienie się takimi ugrupowaniami jak Młodzież Wszechpolska, ONR i takimi typowo skrajnoprawicowymi nie wychodzi trochę nam na szkodę, bo ci ludzie są szczególnie wyćwiczeni w takich hasłach jak no, o wieszczaniu komunistów to już jedno, a zdecydowanie raz sierpem, raz młotem czerwono chłoty, to ludzie bardzo w zły sposób odbierają jako ta straszna agresywna. No, ONR, jeszcze ze strony ONR-u słyszałem coś takiego jak zrobimy z wami, co Hitler z Żydami. Tak, więc czy na przykład w Poznaniu w jakiś sposób jest współpraca między ONR-em, Młodzieżą Wszechpolską? To znaczy, szczerze mówiąc, nie ma takiej współpracy. Nie ma żadnej współpracy, jeśli chodzi o ONR i Młodzież Wszechpolską. Nie wiem, czy oni tu funkcjonują w ogóle na terenie Poznania. Wiem, że młodzież... Inicjatyw nie podejmowaliśmy razem. Młodzież Wszechpolska funkcjonuje w Poznaniu i jest nawet nastawiona całkiem konserwatywno-liberalnie, więc akurat w Poznaniu, nie wiem jak Wszechpolska, ale w Poznaniu ta organizacja działa całkiem pozytywnie. No w Lipie, więc też nie przesadzał i nie porównywał też Młodzieży Wszechpolskiej do ONR-u, bo to jednak jest troszeczkę co innego, wiesz? No dobrze, znaczy nie, ja wiem, że wiadomo, ale muszę trochę uprościć. To najpierw telefon, a później dokończę. Cześć słuchaczu, jesteś na antenie. Tak, witam, z tej strony Michał z Poznania. Ja dzwonię tylko w takiej sprawie może technicznej. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że słuchałem tutaj kontestacji, słucham pana prezesa i stwierdzam, że bardzo dobrze wypadł. Mam taką uwagę techniczną, tylko że przy okazji najbliższych takich wystąpień, że pan prezes może troszkę poćwiczył nad wymową, bo wiadomo, że to jest stresująca sytuacja, ale jednak lepiej to by wypadało, jakby prezes zaprezentował się z troszkę innej strony. I to wszystko, w sumie dziękuję, życzę powodzenia. No to dziękujemy. O Jezu, aż urwałem brzydko słuchacza z anteny. No wszystkie uwagi no to też no, to prosimy, możecie cały czas dzwonić, ale ja wrócę. Oczywiście jeszcze później w komentarzach pod audycją możecie zamieszczać sugestie, pytania i tak dalej, na pewno przekażemy. No tak, no, i tak dalej, no tak bo dalej. Każda audycja słuchana na żywo to jest razy 10 później offline, to tak, żeby jeszcze dostresować naszego gościa. Nawiązując do telefonu, trochę się stresuję, to fakty. Jeszcze nie miałem okazji w radiu, w audycji radiowej uczestniczyć. No dobra, ale ja chciałem dokończyć jeszcze sytuację. U nas jak w domu, nie należy się przejmować takimi rzeczami. Słuchacze są zawsze tak nakręceni. Chciałem dopytać się dokładnie, bo w takim razie jak ocena tej współpracy, może nie tyle warszawskiej, znaczy chociaż UPR i Młodzież Wszechpolska i ONR się pojawiały na pikietach antywatowych. Czy ta współpraca w Warszawie i w ogóle taka centralnie ma sens? Powinno się tak robić? Czy ma sens? Myślę, że współpraca z każdym przychylnym środowiskiem ma sens. A czy to przyniesie jakieś wymierne skutki na plus, to ciężko mi powiedzieć. Myślę, że z każdym współpraca ma sens. Bo ja mam wrażenie... Wiadomo, jedne organizacje mogą mieć za sobą właśnie czarny PR, o którym mówiliśmy, większy, inne mniejsze. Czy jaki jest ONR i Młodzież Wszechpolska? Ciężko mi powiedzieć. To znaczy, mówię już dlaczego, bo ja osobiście jestem, mnie zniechęcają tego typu ugrupowania w ramię konserwatywnych liberałów. I nawet mam doświadczenie dosyć takie no, namacalne. Byłem na marszu 11 listopada w Warszawie, tam kiedy lewica blokowała te pochody. Był tam pan Janusz Korwin-Mikke i no, nie wyszło to tak fantastycznie, jak powinno wyjść. Ja myślę, że jednak ta fuzja tych środowisk nie jest za dobra, ponieważ wśród narodowców są również narodowcy socjaliści. To jest chyba jednak się wyklucza troszkę. Ale dzwoni znaczy, z narodowymi socjalistami to on nie chce mieć do czynienia, że tak powiem. Witamy rewolucjonistę znowu tutaj. Na antenie. Czy rzeczywiście z wszystkimi współpraca ma sens? Czy warto na przykład współpracować z Tuskiem i robić to samo, co oni, po prostu klepać ciągle to samo, obniżać podatki o ileś tam procent i to nie wszystkie i tak dalej i po prostu bawić się w te protesty, które do niczego nie prowadzą, bo po pewnym czasie się okazuje, że policja aresztuje ludzi tych protestujących, a przecież sam pan powiedział, że no, niektóre podatki płacić trzeba i właśnie płacimy właśnie na policję i na wojsko i na te bzdury, których nam w ogóle kompletnie nie potrzeba na dłuższą metę, łącznie z tym państwem, z nacjonalizmem. No chciałem się zapytać, czy to rzeczywiście ma sens? Czy ma sens? Ciężko mi powiedzieć, jakie będą tego efekty. No ja moim zdaniem efekty będą mierne albo jeszcze bardziej negatywne niż obecnie. Znaczy no to taki dość bardzo anarchistyczny głos z twojej strony. To znaczy, ja uważam, że anarchia to jest tylko taki etap przejściowy. On musi zaistnieć, a dopiero później coś można zbudować od podstaw. A tak to naprawiać, opierając się o to samo, co się dzieje cały czas, o te stereotypy, no to jest takie pomoc, tak powiem. To jest właśnie taka współpraca. No okej, ale co sobie wyobrażasz w zamian? No bo tak zauważyłem, że często dzwonisz i krytykujesz wszystko i proponujesz rewolucję myśleniową, ale nigdy nie podajesz żadnego konkretu. No to chodzi o to, żeby po prostu, żeby wspólnymi siłami próbować obalać system i nie siłą, nie przemocą, bo oczywiście do niczego to nie prowadzi, rewolucje zbrojne już były. Chodzi o to, żeby po prostu sprawiać ból psychiczny wszystkim biurwom i tak dalej, wypełniać różne durne druki, zanosić, opóźniać działania wszelkich organizacji i tak dalej. W żadnym wypadku nie chodzić na żadne durne protesty, nie głosować na kogokolwiek, bo to nie ma sensu, to jest tylko wspieranie i nabijanie ludziom kieszeni po prostu, pieniędzmi. To jest, prowadzi tylko do tego samego, no to wspiera To jest po prostu współpraca. No dobrze, w porządku, ale co konstruktywnie zaproponujesz jako w zamian? Już zburzysz wszystkie, cały system, tak? I co dalej chciałbyś, żeby było? Co proponujesz? Tylko zmianę. Tak, nowy system oparty o, i tutaj muszę przerwać, bo jak rzucę hasło demokracja, to wszyscy się od razu uśmiechną, o demokrację, która nie jest taka jak teraz. O prawdziwą demokrację. No. Aha, no czyli żadnego konkretu nie ma i chyba musimy cię na razie zrzucić, bo już jest koniec audycji. Chciałem podziękować, dziękuję. Dobry. To był rewolucjonista. Ja akurat co nie jestem taki negatywny. Uważam, że ten człowiek ma trochę racji, ale no znaczy. No ja akurat się kompletnie nie zgadzam, bo rewolucjonista już parę słuchałem i no nie zrobił na mnie zbytnio pozytywnego wrażenia. Ale to nie jest audycja z rewolucjonistą. Patryku, ja bym cię prosił w takim razie, jako że już jest końcówka audycji. Mógłbyś tak w skrócie te ostatnie dwie minuty powiedzieć coś, co by zachęciło do głosowania na Kongres Nowej Prawicy. Taka reklamówka. Rozumiem, wcześniej byłeś zestresowany i tak dalej, ludzie trochę ci to zarzucali. Teraz już może, jak już dłużej pogadałeś, się trochę rozluźniłeś. W ciągu tak krótko, jakbyś powiedział, dlaczego warto głosować na tą partię? Warto głosować na naszą partię, ponieważ tylko ona wyznaje idee konserwatywno-liberalne, czyli wolność osobista, myślę, że i gospodarcza. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz dla wielu ludzi. Mimo, że nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale jednak każdy ceni sobie swoją wolność, swoją własność. I myślę, że tylko nasza partia daje... Głosowanie na nasze ugrupowanie daje realne szanse zniszczenia tych idei. No dobrze, no to był Patryk Czajkowski z Kongresu Nowej Prawicy z Poznania w Kompasie Politycznym. Miał okazję zetrzeć się z najbardziej agresywnymi ze słuchaczy, wolnościowcami, którzy poddali go gradobiciu pytań, a dla was Kompas... Ale chyba też trochę o to chodziło, prawda? No bo jeżeli no tak, tu no. Mówisz, że pierwszy raz miałeś taką okazję, to następnym razem, gdzie już będziesz miał na bardziej zewnątrz okazję porozmawiać, to myślę, że będziesz miał więcej wprawy dzięki temu. Pierwsze koty za płoty. No. Tak jest. Także dla was mówił Filip Szarecki. I Paweł Skapieńkoś. Naszym gościem był Patryk Czajkowski. Tak, słuchaliście Kompasu Politycznego. Do usłyszenia za tydzień. To było. Do widzenia. Do usłyszenia.